kopamy. Kochanie, dziś dajesz z siebie wszystko. Kochanie, czujemy razem disco. Kochanie, z głośników już bom bom. Kochanie, tej nocy będziesz mój. Ulala, ja kocham taniec nad życie. Ulala, czuję się w tańcu znakomicie. Ulala, podziwiam w tańcu ciało twoje. Ulala, ulala, kocham cię, kochanie moje. Ulala, ja kocham taniec nad życie. Ulala, czuję się w tańcu znakomicie. Ulala, podziwiam w tańcu ciało. Yeah.